من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مختصر سی بات عرض کرنی، ہم سفر میں ہیں اور جس طرح ہم سفر میں ہیں آپ لوگ بھی سفر میں، ہم سب سفر میں ہیں. شاعر کہتا ہے میں کیا سفر میں ہوں، تو کیا سفر میں ہے، صدیاں گزر گئیں کہ زمانہ سفر میں ہے. ہمارے پہلے چلے گئے، ایک دن ہم بھی قبروں میں پڑے ہوں گے. عقل مند وہ ہے الکی سمندان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عقل مندی کا سرٹیفکیٹ اس کو دے رہے ہیں کہ جو اپنے نفس کو ذلیل کرے، الکی سمندان نفسہ، نفس کو ذلیل کرے، اس پر کنٹرول کرے، اپنے قابو میں رکھے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، وہ اعمال کرے جو مرنے کے بعد کام آنے والے. وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو انجام پر نظر رکھتا ہے. دیکھیے اللہ کے شکر ہے جتنے عذاب یہاں بیٹھے ہیں کوئی ان میں سے چوری چکاری نہیں کرتا، ڈاکہ زنی نہیں کرتا. کیوں؟ جس کی نظر انجام پر ہوتی ہے وہ ایسے برے کام نہیں کرتا. اس کو پتہ ہے کہ اس کا انجام برا ہے، یا تو کہیں پکڑے جائیں گے تو مار مار کے درگت بنا دیں گے. ہماری کراچی میں ایک علاقہ ہے گودرا، اس میں اگر چور پکڑا جائے زندہ نہیں نکل سکتا، نا مر کے ہی جاتا ہے. پیٹی بھائیوں کے حوالے نہیں کرتے، وہ پیٹی بھائیوں کے حوالے نہیں کرتے بلکہ وہیں پہ اس کا دم نکال کے دیتے. تو یہ کیونکہ انجام پہ نظر ہے نا، اس لیے شریف آدمی ایسے کام نہیں کرتا اور ڈاکہ زنی بھی نہیں کرتا. اور اگر بالفرض بچ بھی گیا تو معلوم ہے یہ غلط کام ہے، وہاں پکڑ ہو جائے. انجام پہ نظر رکھنے والا عارضی فائدہ نہیں دیکھتا. تو اگر ہم واقعی اتنے عقل مند ہیں تو ہم اپنے تمام معاملات میں انجام پر نظر رکھیں، سنت اور شریعت پر چلیں، کس کس کام سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں، کون کون سا کام عقل والا ہے. عقل والے کام وہی ہیں جو آخرت کی فکر والے ہیں. دنیا کمانا تو جانور بھی کھانا کھا لیتا ہے، سب سے زیادہ ہاتھی کھاتا ہے. کتنی مچھلیاں ہیں سمندروں میں جو اس سے بہت زیادہ کھاتی ہیں، انسانوں سے بہت زیادہ کھاتی ہیں. کتنی مچھلیاں ہیں سمندروں میں جو انسانوں سے بہت زیادہ کھاتی ہیں. تو انسان اشرف المخلوقات ہوا یا وہ کھانے والے؟ پتہ چلا اشرف المخلوقات ہونا کھانے کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ماننے اور پہچاننے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کی ماننے اور پہچاننے کی وجہ سے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. الکیس عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کرے اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. والعاجز اس کے برعکس، یعنی بے وقوف. عقل مند کا عکس کیا ہے؟ بے وقوف، احمق. کون ہے؟ بدھو، بے عقل وہ ہے. والعاجز من اتبع ہوا، جو اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. وتمنا علی اللہ تعالی، اور اللہ تعالی سے بڑی بڑی امیدیں بھی رکھتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے گی. ادھر نماز توڑ رہا ہے، ادھر سرکار کی سنت کو ذبح کر رہا ہے، اور ادھر امید رکھ رہا ہے کہ میری مغفرت بھی ہو جائے گی. اب ہم میں سے کوئی شخص اگر کہے، حضرت سفیان، حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت اچھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہت رحمت والے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے. حضرت حسن بصری نے فرمایا یہ ان کی امید نہیں ہے، ان کی خواہش اور تمنا ہے. تمنا خواہش اور امید میں فرق ہوا کرتا ہے. اب میں کہوں، آپ کہیں کہ ہمیں حج پہ جانا ہے، مجھے امید ہے حج پہ جانا ہے، دوسرا آدمی کیا پوچھے گا؟ فارم وغیرہ جمع کرا دیا اور پیسے جمع کرا دیے؟ یعنی پیسے ویسے جمع نہیں کرائے، بس امید ہے کہ چلا جاؤں گا. تو بغیر پیسے کیسے جائے گا آدمی؟ بغیر فارم جمع کرائے ہوئے کیسے جائے گا؟ خواہش ہے، امید نہیں ہے. امید اس کو کہتے ہیں جب آدمی اسباب بھی اختیار کرتا ہے، پیسے جمع کرایا، فارم جمع کرایا، اب امید ہے ہو سکتا ہے نام نہ آئے, ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ہو جائے. کراچی میں ایک بڑی بھی جانے والی ہے, کل ان کو جانا تھا, آج ایکسیڈنٹ ہوا, انتقال ہو گئے. امید اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک امید ہے, اس میں بھی امید ہی ہے, 100% یقین سے تو کوئی نہیں کہہ سکتا. اس سے پہلے سفر آخرت ہو گیا, بجائے اللہ کے گھر کے اللہ کے پاس چلے گئے ڈائریکٹ. تو دنیا تو اسی کا نام ہے. تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ تمنا اور امید تو بڑی بڑی ہے, تو حضرت حسن بصری نے فرمایا یہ ان کی امید نہیں ہے بلکہ خواہش ہے. خواہش اور امید میں فرق ہوا کرتا ہے. تو ہم بھی خواہش لگائے بیٹھے ہیں, ہزاروں خواہشیں ایسی, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. شاعر کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. کتنے بھی ارمان نکل جائیں, کتنے بھی ارمان نکل جائیں, پورے نہیں ہوں گے. دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. ایک آدمی کتنی مرغی کھائے گا, ایک کی جگہ دو مرغ کھا لے گا, ایک کی جگہ دو سوٹ پہن لے گا, کتنے سوٹ پہنے گا, ایک کمرے میں رہے گا, دو کمرے میں ایک آدمی رہ سکتا ہے. دنیا کی دنیا میں خواہش پوری ہو نہیں سکتی, یہ خواہشات جنت میں پوری ہوں گی انشاءاللہ. یہاں تو خواہشات پر کنٹرول کرنا پڑے گا. خواہش چاہتی ہے نامحرم کو دیکھیں, ٹی وی دیکھیں, ڈرامہ دیکھیں, فلم دیکھیں, خواہش کے خلاف ہی تو کرنا ہے. اسی کا نام مومن, اسی کا نام ہے. اور خواہش پیدا نہ ہو تو انسان نہیں ہے, فرشتہ ہے. انسان کو انسان کے اندر خواہش کا پیدا ہونا ضروری ہے. کوئی یہ چاہے کہ میرے اندر خواہش ہی پیدا نہ ہو تو پھر وہ انسانیت کے انسانیت سے کراس کر کے فرشتہ بننا چاہتا ہے. اور فرشتہ انسان کو اللہ تعالیٰ نہیں بنایا بلکہ انسان بنایا. انسان کے اندر مرض نسیان بھی ہے, یہ بھول جاتا ہے. ایک دن توبہ کرتا ہے, چار دن بعد پھر گناہ ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھول گیا, پھر توبہ کر لیا, پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لیا پھر گناہ ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر توبہ کر کے معافی مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ. حضرت والا نے فرماتے تھے مایوس نہ ہوں اہل زمین اپنی خطا سے, تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے. تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے. آدمی رو رو کے گڑگڑا کے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو صحیح, یا اللہ جو ہوا آج سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم نگاہوں کو غلط استعمال نہیں کریں گے, کانوں کو غلط استعمال نہیں کریں گے, زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے. مسجد میں اللہ کے بندے اور مسجد میں ذکر ہو رہا ہے, بازار میں پہنچے گالی گولی شروع ہو گئی. گولی دینا جھوٹ بولنا, گالی دینا. فرمایا مومن سب وہ شتم کرنے والا, ظالم گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا, بات کرتا ہے تو اچھی کرتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے. اپنے اعمال کو صحیح اعمال میں اضافہ نہیں کر رہے, برے اعمال میں دن رات اضافہ کر رہے ہیں. عن قریب حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں زبان کو ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں, اگر زبان کا بھی دل آئے پھر پتہ چلے, پھر آدمی بولے گا بھی نہیں, ہوں کر کے جواب دے گا تاکہ زیادہ الفاظ فرق نہ ہو جائیں, ورنہ بجلی کی طرح اس کا بھی دل آئے گا. دل آئے گا, ایک دن آنے والا ہے جب دکھایا جائے گا دیکھو کیا لے کر آئے ہو تم. لا یغادر الصغیرۃ ولا کبیرا, نہ چھوٹا چھپایا نہ بڑا چھپایا. الیوم نختم علی افواہہم, وہ دن آنے والا ہے جب منہوں پر مہر لگا دی جائے گی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, پھر ہاتھ بولے گا کہ اس نے ہم سے چوری کی, ہاتھ بولے گا اس غلط تھپڑ لگایا, بے گناہ کو اس نے مارا, ہاتھ بولے گا. الیوم نختم علی افواہہم, دور نہ جائیے, سورہ یاسین میں ہے یہ جو اکثر مسلمان پڑھتے ہیں. ترجمہ دیکھیے, وہ دن ایک دن الیوم یعنی آخرت کا دن, نختم مہر لگا دی جائے گی, علی افواہہم منہوں پر, فمن کی جمع افواہہم خلاف قیاس, فمن کی جمع علی افواہہم وتکلمنا, بات کریں گے کون, ان کے ہاتھ, ایدیہم ان کے ہاتھ بات کریں گے, وتشہدوا گواہی دیں گے, ارجلہم ان کے پاؤں, کہ مسجد جانے کا نیک جگہوں پہ جانے کا وقت نہیں ملتا تھا, آل فال گھومتا رہتا تھا, ادھر ادھر چکر لگاتا تھا, کوچے جانا کے چکر میں جگر اچھی خاصی لیفٹ رائٹ ہو گئی, نامحرموں کے چکر میں چکر لگاتا تھا, لیکن مسجد خانقاہ اللہ والوں کے پاس ذکر کی مجلسوں میں ٹائم ہی نہیں ہے سب. اور اسی آدمی کو جب دیکھو میچ دیکھ رہا ہے, ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے, کیوں بیٹھے ہو, ٹائم پاس کر رہے تھے, ادھر ٹائم نہیں ملتا ادھر ٹائم پاس کر رہے ہیں, دونوں طرف ہم اپنی چلاتے ہیں, صرف ہیلے بہانے ہیں. یاد رکھیں ایک وقت آنے والا ہے جب یہی اعضا جن کو خوش کرنے کے لیے ہم گناہ کر رہے ہیں, یہی اعضا ہمارے خلاف گواہی دیں گے. لہٰذا آج سے ارادہ کر لیں ہم, یا اللہ ہم نے جو نافرمانی کی آج ہم توبہ کرتے ہیں. الذی تابہ, جس نے توبہ کر لیا, التائب حبیب اللہ, الذی تابہ, التائب الذی تابہ, جس نے توبہ کر لی, التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے, توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. لہذا آج سے ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ جو اللہ کے محبوب بننا چاہتا ہے وہ اللہ کے محبوب کی شکل و صورت اختیار کرے. یہ بھی قرآن کریم ہے, قل, آپ کہہ دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم لوگ محبت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے, فتبعونی, تو میری اتباع کرو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیں گے. جو محبوب کی اتباع کرے گا اس کو محبوب بنا لیں گے. اتباع کیا ہے؟ سر کے بال سنت کے مطابق ہو جائیں, گال سنت کے مطابق ہو جائیں. سر کے بال ہمارے غیروں کے طریقے پر, کہتے ہیں ذرا انگریزی کٹ کاٹ دو, آگے سے بڑے پیچھے سے چھوٹے, اسلامی کٹ ہونا چاہیے, چاروں طرف سے برابر, یا پٹے یا پھر بالکل سر کا منڈا دینا, سر کا منڈا دینا, محلقین رؤوسکم, یہ بھی سنت سے ثابت ہے. لہذا سر کے بال علماء سے پوچھیں کیسے رکھنا جائز ہے کیسے ناجائز, ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں, دین میں اپنی مرضی چلے گی, اللہ کی مرضی چلے گی. بعض ایک کھلاڑی سے پوچھا گیا, آپ کبھی داڑھی بڑی کر لیتے ہیں کبھی منڈا دیتے ہیں؟ کہا اپنی کھیتی ہے. حضرت نے فرمایا اپنی کھیتی نہیں, اللہ تعالیٰ کے محبوب کی کھیتی ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفر اللہ وقف شوارب, داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ. آج امت الٹی جا رہی ہے, پنجاب والے کہتے ہیں مچھ نہیں تو کچھ نہیں, ہے نا, ہم تو ہی پنجاب میں آپ ہی کی زبان بول رہے ہیں, مچھ نہیں تو کچھ نہیں. بتائیے مونچھوں میں عزت ہے یا داڑھی میں عزت ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ اسی کے بعد دوسری روایت ہے بخاری شریف میں, ان حق الشوارب, مونچھوں کو باریک کرو, وقفر اللہ وقف اللہ, داڑھیوں کو چھوڑ دو, معاف کر دو, بڑھنے دو. آج داڑھی کو کاٹا جا رہا ہے, مونچھوں کو بڑھایا جا رہا ہے. کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بنیں گے؟ بندے نے عرض کیا کہہ دو شہ بتہا کے گدا ہو کے نہیں ہو, سرکار دو عالم پہ صدا ہو کے نہیں ہو, تم عاشق محبوب خدا ہو کے نہیں ہو, گر ہو تو زمانے کو بھی خاطر میں نہ لاؤ, مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. یہ زمانے کا خوف ہے, زمانہ ہمارے ساتھ جائے گا قبر میں, محبت کرنے والی بھی نہیں جائے گی, بیوی روتے روتے بے ہوش ہو جائے گی اس کو, لیکن جب کہا جائے کہ تمہیں بھی دفنا دیں ہوش آ جائے گا, پھر اٹھ کے بیٹھ جائے گی, نہیں نہیں قبر میں نہیں جانا ہے. دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام, ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے, ذرا سی دیر میں زمانہ بدلنے والا ہے, دنیا بدلنے والی ہے. اس لیے کامیاب وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے, جو زمین کے اوپر کام آتا ہے وہی زمین کے نیچے بھی کام آئے گا. دنیا والے کام آتے ہیں, گردے میں پتری ہو جائے دنیا والے کام آتے ہیں, یا اس وقت اللہ یاد آتا ہے. جہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے وہیں قدر خدا و نا خدا معلوم ہوتی ہے, پھر اللہ یاد آتا ہے. اذکر اللہ فی الرخاء, فرمایا اللہ کو, اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو. خوشی کی حالت میں شادی بیاہوں میں بھول جاتے ہیں, گانے باجے نمازیں چھوڑنا, ارے صاحب شادی کا گھر اس میں نماز کیسے پڑھے, واہ واہ واہ, 104 بخار میں نماز معاف نہیں ہے, شادی میں کیسے معاف ہو جائے گی؟ 104 بھی میں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے 106 تک بھی جو ہوش میں رہے گا اس کو بھی معاف نہیں. اگر کھڑا نہیں ہوا جا رہا بیٹھ کے پڑے گا, بیٹھا نہیں جا رہا ہے تو لیٹے لیٹے تکیہ تھوڑا سا اوپر کر دے پڑے گا. اہل علم موجود ہے, مسئلہ پوچھیں. آج تو ہمارے 101 بخار ہوا, ہم خود ہی نماز معاف کرا لیتے لیٹے ہیں, اب کیسے پڑھیں؟ بخار ہو گیا کیسے پڑھیں؟ وضو نہیں کیا جا رہا, تیمم کریں. اہل علم سے مسئلہ پوچھیں. تو خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں شادی بیاہوں میں ہم عزیزوں رشتہ داروں کو بلاتے ہیں, عزیزوں روٹھے ہوئوں کو مناتے ہیں, عزیزوں رشتہ داروں کو بلاتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلاتے ہیں. ہے یا نہیں؟ ارے صاحب اس وقت میں کیسے کوئی یہ گانے بجانے نہیں ہوں گے, شادی کیسے ہوگی؟ واہ واہ, خوشی ملی تو گانے بجانے, اور جب میت ہوتی ہے اس وقت بھی المیہ نغمے لگاؤ نا, اس وقت سپارہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اس وقت سب کے ہاتھ میں سپارہ ہوتا ہے, پتہ چلا ہم غم ہی کے قابل ہیں, خوشی آتی ہے تو ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ جب خوشی آتی ہے تو اللہ یاد نہیں آتا. اس لیے فرمایا سرکار کا ارشاد ہے, خوشی میں اللہ کو یاد کرو, غمی میں وہ تمہارے دل کو تسلی دے گا. 9 جنازے اٹھے, اللہ والوں کی اولاد نہیں مرتی, ایسا نہیں ہے, اللہ والوں کی بھی اولاد مرتی ہے, لیکن اللہ والے بے چین پاگل اور مسترب نہیں ہوتے, بالوں کو نہیں نوچتے, نوحا نہیں کرتے. 9 جنازے, 8 یا 9 جنازے مولانا یعقوب نانوتوی کے گھر سے نکلے, تعاون پھیل گیا, بڑے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے, عید کی نماز کا وقت ہے, کہا بیٹا اب نماز پڑھانی ہے, قیامت کے دن ملاقات ہوگی, چلے گئے نماز. غم ان پر نہیں آتا, لیکن غم میں ایک تسلی ہوتی ہے کہ یہ سب جہاں گئے ہیں وہاں مجھے بھی جانا ہے, کتنے دن کی جدائی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو چلا گیا, یہ بھی سب اللہ کے, ہم سب اللہ کی ملکیت ہے, ہمیں بھی وہیں جانا ہے. حضرت والا کی تعزیت کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب تشریف لائے تھے, حضرت میر صاحب سے انہوں نے فرمایا, الحمدللہ الحمدللہ, فرمایا کہ ہم کیا تعزیت کریں, ہم خود سوگواروں میں ہیں, اللہ والوں کو جانے سبھی غمگین ہوتے ہیں. لہذا پھر فرمایا کہ لیکن ایک تسلی کی بات یہ ہے کہ جہاں حضرت والا گئے ہیں کچھ عرصے بعد ہمیں بھی وہیں جانا ہے, یہ عارضی جدائی ہے. ہمارے بھی والدین جہاں گئے ہمیں بھی وہیں جانا ہے, روتا تو آدمی بہت ہے لیکن اس بات سے تسلی ہوتی ہے. اور وہاں جہاں گئے ہیں اگر ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ گیا ہے تو یہاں سے بہتر رہے گا یا نہیں؟ یہاں تو اور وقت غم پریشانی ٹینشن, کرایہ دینا ہے, فلاں کو دینا ہے, فلاں سے دینا ہے, وہاں آرام سے روز تم ریاض الجنہ, جو یہاں محنت کر لے وہاں قبر میں ویٹنگ روم ہے. جب منزل اعلیٰ ہوتی ہے تو ویٹنگ روم بھی اعلیٰ ہوتا ہے یا نہیں؟ بس اسٹاف کا ویٹنگ روم ویسی ہوتا ہے فرنیچر, اور ایئرپورٹ کا ویٹنگ روم کیسا ہوتا ہے؟ اعلیٰ درجے کا, کیونکہ کرایہ زیادہ دیتا ہے, ویٹنگ روم بھی اعلیٰ ہوتا ہے. لہذا اب بات مختصر کر رہا ہوں میں کہ اپنے صورت کو, اپنی سیرت کو سرکار کی سنت کے سانچے میں ڈھالنا ہے. مونچھوں کو بڑھانا اور داڑھی کو کٹانا, یہ دونوں گناہ ہے. مونچھوں کو باریک کرنا, یہ کنارہ کھلا رہنا کم از کم ضروری ہے, یہ کنارہ کم از کم تو کھلا رہے. اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ وہ پورا باریک کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر اتنی باریک کرتے کہ یہ سرخی گلابی پن نظر آتا تھا, لیکن چلے اتنا تو ہے کہ کنارہ کھلا رہے. لیکن کیا ہوتا ہے جب آدمی چھوڑتا ہے, تیسرے چوتھے دن کنارہ خود کراس کرتا ہے. یہ ضروری نہیں جیسے عام عوام میں مسئلہ ہے کہ پانی میں اونچے جائیں تو یہ غلط ہے. یہ اس سے کنارہ کراس کرنا شفعت اولیاء کا طرف آخر, یہ ناجائز یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اور ہمارے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, جو لمبی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت نہیں پائے گا. بتائیے شفاعت عزیز ہے, مونچھیں عزیز ہیں؟ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. میں پروفیشنل پیسے لے کے بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, حضرت والا کا درد دل آگے پڑھانے کے لیے آیا ہوں کہ شاید کسی کے دل میں انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے اور انداز بیاں اگرچہ میرا تلخ ہے, لیکن شاید کہ تیرے کسی دل میں اتر جائے میری بات, اور شاید کہ میرے دل میں اتر جائے میری بات. سب سے پہلے تو مجھے اپنا فائدہ مقصود ہے, میں اپنی اصلاح کے لیے بیان کرتا ہوں. تو یہ تو ایک عمل ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ پائنچے کا ٹخنے سے نیچے لٹکانا, یہ بھی گناہ ہے. فرمایا ما اصلا من الکعبین من الازار فی النار, کتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا اتنا دوزخ میں جلے گا. دوزخ میں جلنے کی وعید کسی چھوٹے گناہ سے ہوتی ہے؟ چھوٹے گناہ تو خود بخود نماز وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں. پتہ چلا یہ بڑا گناہ ہے, آج تک ہوا معلوم نہیں تھا, آج سے ارادہ کر لیں کہ اوپر کر لیں گے, اور آئندہ جو بنائیں شلوار اس کے اوپر ہی بنائیں, ٹخنے سے اوپر, تاکہ کھوسنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کبھی بھی. مفتی تقی عثمانی صاحب اسلائی فقہی مقالات میں لکھتے ہیں کہ کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازار مبارک بندلیوں سے نیچے نہیں آئی, کبھی بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ کی ازار مبارک بندلیوں سے نیچے آئی. اور آج ہم ایسے چلتے ہیں کہ جھاڑو دینے کی ضرورت ہی نہیں, نیچے سے خود ہی نوجوان پینٹیں ایسی پہنتے ہیں, نیچے سے بھی نیچے اوپر سے بھی نیچے. کراچی میں تو ہے, یہاں پتہ نہیں کیا حال ہے, یہاں تو اللہ کا شکر ہے پھر بھی پینٹیں کم ہیں, لیکن داڑھی کے ساتھ پینٹ اور عجیب لگتی ہے. میں نے عرض کیا ایک جگہ کہ رخ پہ داڑھی ہو تو پتلون عجب لگتی ہے, جیسے انگریز کا پیوند مسلمان کے ساتھ. تو ایک عمل تو یہ ہو گیا, اور دو حالتوں میں, جب کھڑے ہیں, جب چل رہے ہیں, بیٹھے ہیں, لیٹے ہیں, کوئی حرج نہیں. اور عورتوں کے لیے نہیں ہے, کہیں جا کے آپ عورتوں کو بھی کہیں پائیں اوپر کرو, عورتوں کے لیے نہیں ہے, مردوں کے لیے ہے سر. چلنے میں اور کھڑے ہونے میں, بیٹھنے لیٹنے میں معاف ہے. نگاہ کی حفاظت, بخاری شریف کی روایت ہے, فزن العین یعنی نظر, آنکھوں کا زنا ہے بدنگاہی, چھوٹا گناہ ہوتا تو زنا نہ فرماتے. زن اللسان المنطق, نامحرم سے باتیں کرنا چاہے پیکج کی ہو یا بغیر پیکج کی ہو. پیسہ خرچ کر رہا تو پیسہ بھی ناجائز جگہ پہ جا رہا ہے. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, جو پیسہ نامحرم سے بات کرنے میں جائے گا اس کا سوال ہوگا. ناجائز جگہوں پہ جو پیسہ خرچ ہوگا, مفتی محمد شفیع صاحب نے معرف القرآن میں لکھا ہے ولا تصرفوا کے ذیل میں, کہ ناجائز جگہ پہ ایک روپیہ بھی خرچ ہوگا اس کا بھی سوال ہوگا. اور جائز مسجد میں ایک کروڑ بھی لگا دیا وہاں ملے گا سب. ایک بزرگ نے دوسرے بہت بہت خیرات کرتے تھے, انہیں دوسرے بزرگ کو لکھا لا خیر فی الاسراف, اتنا خیرات کرتے اتنی خیرات کرتے ہو لا خیر فی الاسراف, اسراف میں خیر نہیں ہے. انہوں نے اسی جملے کو الٹ کے دے دیا واپس, لا اسراف فی الخیر, لا اسراف فی الخیر, خیر میں اسراف نہیں ہوا کرتا, میں یہ خیر کے خاموں میں خرچ کر رہا ہوں, یہ شادی بیاہ میں دکھاوے کے لیے خرچ نہیں کر رہا ہوں, اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنا بھی کر لے, سب مال بھی اپنا دے دے تو بھی کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون نبوت کے برابر ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون نبوت بہا نہیں بہا اس دین پر, آپ کا خون نبوت بہا, 70 صحابہ شہید ہو گئے اور کتنے سینکڑوں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے. آج ہم سے جو ہے آج ہم سے ایک سنت زندہ نہیں ہو رہی, کل کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم سے خواہشات کو ذبح نہیں کیا جا رہا ہے, صحابہ نے اپنی گردنوں کو کٹا دیا, کریں گے نا بھائی؟ بس یہی ارادہ کروانے کے لیے میں آیا ہوں, یہ تشکیل ہے ہماری, ارادہ کریں آگے بھی یہ بات پہنچائیں, بہت سو بھی ماشاء اللہ بادشاہ ہیں, آگے اس بات کو پہنچائیں جو ہم نے سنا ہے, یہ ہمارے ذمے ہے. فرمایا سب سب جو شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات سنے اور اس کو آگے پہنچائے. اس میں ہر بات دلیل کے ساتھ ہے, حضرت علیہ کی کتاب ہے ولی اللہ بنانے والے چار اعمال, اس میں یہ تمام چیزوں کے دلائل موجود ہیں. ابھی بھی میں نے پڑھا بھی ساتھ ساتھ حدیث شریف, لہٰذا یہ کوئی بات ایسی پیدل نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کسی بزرگ نے فرما دیا. حضرت علیہ کی یہ فکر تھی کہ سارے مسلمان بھائی سب اللہ والے بن جائیں, سب سنت و شریعت کے سانچے میں ڈھل جائیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ولمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. يا الله آج ہم نادم ہیں, ہمیں جب تک معلوم نہیں تھا, يا الله اب ہمیں معلوم ہو گیا, آج ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. يا الله ہمیں معاف فرما دیجئے, آئندہ تمام گناہوں سے بچنا يا الله آسان فرما دیجئے, نفس و شیطان کی غلامی سے نجات عطا فرما دیجئے, الکیس عقل مندوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے, عاجز اور بے وقوف بننے سے بچا لیجئے. یا اللہ ہمیں معلوم ہے, ہمیں معلوم ہے ہمیں آپ کے پاس آنا ہے, منہ دکھانا ہے, ہمارا ہر قدم قبر کی طرف آ رہا ہے, لیکن یا اللہ ہم غافل ہیں, ہمیں معاف فرما دیجئے, آئندہ تمام گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے والدین عزیز اقربا بزرگان دین جتنے دنیا سے چلے گئے سب کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے, درجات کو بلند فرما دیجئے. یا اللہ جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں سب کی جائز حاجات کو پوری فرما دیجئے, بیمار مسلمانوں کو شفا کامل عطا فرما دیجئے, اس علاقے والوں پر, بستی والوں پر, پورے پاکستان والوں پر, عالم اسلام پر اپنی رحمتیں برسا دیجئے, اہل کفر کو بھی اہل ایمان بنا دیجئے. اے اللہ اہل ایمان کو اہل تقوی بنا دیجئے, اہل تقوی کو اہل صدق بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. كتابیں لے کر جائیں, دو بھائی کتابیں, کتابیں تقسیم ہوں گی, اس کو لے کر جائیں. یہ 17 نومبر 23 محرم جامع مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن بہاول پور. اچھا